إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي سنو درس بني أمل كي والو توحيد كي سبقو جد كي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة كي توفيق برام بي عز وجل. مملني ñanga fa borom téré bi don léralé ñenti tombu yu am solo yoy nga xamni dafa nek lu war ci bép julit mu xam ko ba paré taxaw ci jëfé ko té néwon na la ñenti yoy yu ba ci ñëk moy al ilm moy xam waxon na la nak mal murad bil ilm lan la djublu ci ilm bobu moy xam bobu xam xam bobu mune al murad huna huwa al ilm ash-shar'i djublu way bi fi moy xam xamu sharia sharia moy li nga xamni sunu borom moko yonal nga xamni daf ci def ay teur ay diglé ay téré yo wara taxawé yo ro watandiku te mu ëmb lo xamni da fay dundal jami da fay dundal senuk ruh day dundal sen xol waye da fay yewenal sen dundin fi ci aduna magok maylenu ko réussite ci fañu jëm mo xam bammel la mo xam kérok al-akhirah la mune kon xam xamu sharia moy xam xam bi nga xam ni jango ko delu war la mune kon ñenti masala yi dafa war ci bepp julit mu jang ko xam ko motax mu ne wa hadhihi al masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin dafa war ci bepp julit mu xam ko waw wa mu melni dañ ne wa ala kulli muslimin bobu ndax gor ñi kessela mu ne dhakarin aw untha gor ak jigen yepp ci am na nga nek julit rek kon li war nga ko xam war nga ko jang kon yow en tant que muskallaf gorgolul ba ñenti masale yi di ñew nga bayiko xel bu baax nga wattu ko bu baax nga pek ko bu baax nga xam ko bu baax te bayyi xel jafé ga ndax xam xam ñaari mbir lay interpeller wala bok ñett mago lenn li ci xam xam luñu wara fas la ci xol am na ci xam xam lo xamni des ko wara wax am ci xam xam lo xamni des koy jëfé kon ñetti domaine yoyu ñetti étape yoy lay concerne kon nga bayyi ci xel bu baax mune hurrin aw abd mo xam nit ku libre nga wala bok da nga nek ko xamanteni ni ab jam nga dang ka wara xam kon gis nga waluk xam nekut lo xamanteni ni sax dafa wacc ki nga xamni dañ ko japp def ko jam waccu ko mune ghaniin aw faqir mo xam ko am nga mo xam amo waw da la war pour nga xam ko te taxaw ci malikin aw su'lukin mo xam ab bour nga amni yow president nga ministre nga député nga lo meuna don ci ñi nga xamanteni ni dañoo yor ay ndomba tank wala bok ko xamni yoro dara soxluk moy ko xamni yorul dara yoro ben responsabilité amo dara ko ci meuna doon sa position sociale sa rang social fu meuna tollu li dang ko wara xam mo xam iliman nga mo xam do iliman ñak ko xam wax nañ la ne ñak xam ci lo xamni farata la ab bakkar la lay jural mangok kon gis nga ñak xam ni mu grawé ni mu nekké danger mune kullu muslimin yajibu alayhi ay yata'allama hadhihi al-masail al-arba' bepp julit kullu muslim yajibu alayhi dafa war ci kawam an yata'allama mu jang ba xam hadhihi al-masail al-arba' ñenti masalay mune wa hadha mune li nak ma yusammihi al-ulama moy la nga xamni borom xam xam yi dañ koy wowe bil wajib al-ayni ki waref bi nga xamni warefu jëm la wala bok ñu tuddé ko faratay jëm mako gis nga ko ndax li nga xamanteni ni wajib dafa seddeliko ñaar al wajib al ayni ak al wajib al kifai mako wajib al ayni moy wajib bi nga xamanteni ni yalzam ala kulli ahad dafa war ci kune te ken munu lako defal nak yow ya ko wara meuna taxawel sa bop ya ko wara meuna defal sa bop kenen du lako defal waw nga ko yexé di xaar kenen di lako defal lolou mom ak sagante ak ok doye di munu ko wessu day melni rek ñu tek ndabli tek ndoxum raxasu tek ay kuddu tek ay fourchette wa ñi raxasu raxasu ñi jël kuddu jël kuddu ñi jël fourchette dané bismillah yow nga tok di xaar ku lay lekkal sa place ndax nit mën na la lekkal mëno la lekkal buñ la tibbalon tay ab tib xexal lako tamit la ca top ya ko wara def yow ya wara saxami ya wara jallale gis nga donc li farata la go xamni yow rek ya ko meuna defal sa bop kenen munu lako taxawel wa kenen munu lako taxawel lolou baye ci xel lolou lañu tuddé al wajibul ayni kon farata ñaari façon la mu am nak al wajibul kifai nga xamni idha qama bihi al ba'd saqata an al baqin aw idha qama bihi ma yakfi gis nga min an nas saqata an al baqin suko ñen ñi taxawé lo xamni doyna rek wacc na ñeneen gis nga dotul nek farata ci ñeneen waye nak su ñepp sagane ba kenn taxawu ko ñeppay am bakar ci wajibul kifai bi mango budé wajibul ayni nak soko taxawé def nga sa waref def nga sa farata mango nga am ci yool soko taxawul yow ma nga xamni ya ko ñak taxawé bakar ba ci yow lay déggu mune wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahad kun wajibul ayni moy farata gi nga xamni dafa war ci kune minal muslimin ci julit ñep kep ku nek julit rek da war ci yow nga xam manam li nga xamni moy le minimum de connaissance amna un minimum de connaissance bo xamni julit waru ko rere muskalaf warul tok te xamuko dundu 20 ans dundu 40 ans bay dugg 60 ans te say farata yi jëm xamoko lolu warul ci mukallaf gis nga ko ñaka xam lolu bakkar la lay jural dana yeme lol nga nara trainer bakkar pendant 20 ans nga nara trainer bakkar pendant 40 ans nara trainer bakkar ba nara dug ak mom bir bamel yeme na de munafa salawat al khams ala al rijal wan nisa wa salatul jamaa mune julli yi nga xamni julli jurom la ci goor ak jigen wa salatul jamaa julli mbolo fil masajid ci jakkaya ala rijal ci goor ñi hada wajib mune lolu farata la ala kulli fardin min al muslimin ci kep ko xamanteni individuel nga ci bir julli ñi kenn kep ku nek rek farata la ci yow an yata'allamaha nga jang ko xam xam farata yi ci aju xam julli mom farata ya ca nek ponk yak sunna yak chapa ya nga xam ko gis nga ko mango julli mbolo mbolo tamit su dey gor nga comme julli mbolo farata la ci yow la ci aju tamit war nga ko xam nga waxon na la dembe ne la mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lolu regle la farata bu fekente ne du mat ludut lako wara accompagner lolé yit day nek farata day jël atem mangok gis nga ko julli farata la kon xam atay julli manam nga xam farata ya xam ponk yak yoy pour nga meuna julli mi sharia jangale kon lolou tam day nek farata parce que meuno julli ga sharia jangale te xamoko kon xam nga day nek farata mune walidhalika lolou motax qala mune yajibu alayna dafa war ci ñun ñep bayiwul kenn gis nga walam yaqul yajibu ala ba'dina motax waxul ne dafa war ci ñenn ci ñun wa innama qala wayadane yajibu alayna warna ci ñun ñep yaani manam ma'shar almuslimin ñun mbolo julit ñep kep ku julit rek da war ci yow mune fa haza min alilmi alladhi mune li nak dafa bok ci xam xam mi nga xamni yajibu dafa war ta'allumuhu nga jang ko alal a'yan ci jëm ju nek nit ku nek individualité bu nek rek da nga wara jang li xam ko kon gis nga islam ndekete du diina askanela wu kesse du duina ci la juddu kesse dedet diine mérite la sa appartenance ci islam dang ko wara mériter dang ko wara prouver gis nga té lolu nak xam xam mo la ko meuna may xam xam mo lay meuna may nga concrétiser sa wote wo bi ngay wote woné man mi kat ab julit la gis nga ko mangok kon lolu lu jara bayyi xel la mbir mi lu sérieux la parce que digënté tuyaaba la ak bakkar tuyaaba yo meuna goop wala bakkar bu meuna dal sa kaw té yakarna borom xel mom du tay taylu di saggan ay bakkar di dajalo ci kawam bakkaru 20 ans bakkaru 40 ans bakkaru 60 ans yalla nñu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala musal ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.